तमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 109वीं कक्षा। तो विषय ये चल रहा था कि चेतना शरीर का गुण है या नहीं, तो इस पक्ष में पूर्व पक्षी ने कुछ बातें रखी, सिद्धांती ने खंडन किया। गुणांतर की उत्पत्ति के लिए उसने कहा कि भिन्न गुण भी आ जाता है, उसके लिए सिद्धांती ने कहा वो तो पाकज गुण होता है, तो और रूप गुण पूरी तरह से नहीं जाता, शावत्व या कृष्णत्व हट करके रक्तिमा लालिमा आ जाती है। रूप गुण तो वैसा का वैसा ही रहता है, इसलिए रूपादि गुण जिसके हैं वो पूरे शरीर, जब तक शरीर है तब तक रहते हैं उसके अपने गुण, लेकिन चेतना जब तक शरीर है तब तक नहीं रहती, अर्थात मृत्यु के बाद शरीर के रहते हुए भी चेतना तो नहीं रहती है, इसलिए चेतना शरीर का धर्म गुण नहीं है। चेतना अयावत शरीर भावी है और रूप आदि यावत शरीर भावी है, यावत द्रव्य भावी, जब तक वो द्रव्य है तब तक वो गुण विद्यमान रहते हैं, वो उसके अपने माने जाते हैं, इसलिए ये उसका अपना नहीं है। यहां तक की बात हुई थी। अब आगे चल रही है चर्चा, अथापि 49वां सूत्र है। प्रतिद्वंदी सिद्धे पाकजानाम अप्रतिषेधः। प्रतिद्वंदी का मतलब है विरोधी गुण, उनके सिद्ध होने से, क्योंकि विरोधी गुण शरीरों में मिलते हैं, द्रव्यों में मिलते हैं, जड़ पदार्थों में, उनके सिद्ध होने पर जो पाकज गुण है उनका आप प्रतिषेध नहीं कर सकते, जो पाकज ही होते हैं वो, लेकिन चेतना वैसी नहीं है, चेतना का प्रतिद्वंदी धर्म वहां पर कुछ नहीं है। चेतना में प्रतिद्वंदी धर्म, जैसे रूप में प्रतिद्वंदी धर्म है कि शावता और रक्तता, ऐसे चेतना में कोई परस्पर प्रतिद्वंदी धर्म जो कि पाकज हो वो नहीं है। जो भी प्रतिद्वंदी धर्म होता है वो पाकज होता है, ये एक सिद्ध करेंगे, बात को रखेंगे। और चूंकि चेतना का कोई प्रतिद्वंदी धर्म नहीं है, पाकज नहीं है, इसलिए चेतना का चूंकि विरोधी गुण नहीं है, इसलिए चेतना आत्मा का अपना धर्म नहीं है। कोई ये कहे कि जब तक चेतना थी तब तक भिन्न धर्म था और चेतना चली गई तो दूसरा धर्म आ गया, प्रतिद्वंदी धर्म आ गया, ऐसा चेतना के विषय में नहीं कहा जा सकता। भाष्य, यावत्सु द्रव्येषु पूर्व गुण प्रतिद्वंदी सिद्धि ही। जितने भी द्रव्यों में पूर्व गुण के प्रतिद्वंदी गुण की सिद्धि होती है, अर्थात एक विपरीत गुण वहां दिखाई देता है, बदला हुआ गुण दिखाई देता है, जितने भी द्रव्यों में पूर्व गुण की अपेक्षा बदला हुआ गुण दिखाई देता है, तावत्सु उन सब में पाकजोत्पत्तिर दृश्यते अल्पविराम। ये विरोधी गुण की उत्पत्ति कैसे होती है? पाक से होती है, यानी अग्नि से पाक होकर के फिर वहां पर परिवर्तन आता है। जहां जहां भी प्रतिद्वंदी गुण दिखाई दे रहा है तो पूर्व गुण के निवृत्त होने पे दूसरा गुण आ रहा है, तो वहां पर पाकज उत्पत्ति होती है, सब जगह। यानी अग्नि के कारण से वहां पर होती है। यदि विरोधी गुण ऐसे आता है तो वहां पाकज होती है, इसलिए इन्होंने यावत सु और तावत सु का प्रयोग किया। जितने भी द्रव्यों में पूर्व गुण का प्रतिद्वंदी सिद्ध है कि ये देखो विपरीत गुण इसमें आ गया है, वहां वहां सब जगह पाकज उत्पत्ति ही देखी जाती है। यहाँ भी सड़ता है, अभी भी सड़ता है, दुर्गंध तो अभी भी आती है, वहां भी अग्नि काम करती है। वैसी अग्नि नहीं कि सीधे सीधे अग्नि जलाएंगे, लेकिन अग्नि तत्व तो काम करेगा वहां, जहां जहां ऐसा परिवर्तन हो रहा है वहां वहां अग्नि इसको पहले बंद कर देंगे, बंद कर दीजिए इसको, बताओ विपरीत गुण की। ठीक है, जैसे कि रूप गुण में शावता से रक्तता आ गई तो गंध गुण थी, ठीक है, तो गंध गुण हो गई तो वहां पर जो पाक और परिवर्तन होता है जीवाणु आदि उसको नष्ट करते हैं, सब जगह अग्नि के रासायनिक परिवर्तन जहां जहां भी इस तरह से होता है ना, परिवर्तन होता है, वो अग्नि का योग वहां कहीं ना कहीं होगा, अग्नि का योग वहां पर होगा। कच्चा आम से पक्का आम बन रहा है तो वैसी अग्नि नहीं है, लेकिन अग्नि का योग है, उसके बिना परिवर्तन नहीं होगा। और पके हुए से फिर सड़ जाता है, वो भी अग्नि का योग वहां पर होगा, पाक उसको वो मानते हैं, वहां किसी न किसी ढंग से पाक हो रहा है तो गल जाता है। ऐसे ही शरीर भी गलता है तो वहां भी वो कैसा ना कैसा अंदर से पाक मानेंगे। पूर्व गुण का विरोधी गुण यदि उत्पन्न होता है, पूर्व गुण का विरोधी गुण उत्पन्न होता है, जैसे कि रूप तो वही है लेकिन श्यावता से रक्तता आई है, ऐसे जब सड़ जाता है, सड़ जाने के बाद जब मिट्टी में मिल जाते हैं वो कौन सा अग्नि काम करती है या पृथ्वी तरह मिल जाता है? मिलना तो बिना अग्नि के भी हो सकता है, मिलने का थोड़ा ना कहा जा रहा है कि किसी में मिलता है तो अग्नि की जरूरत होती है, ऐसा हेतु थोड़ा ना प्रस्तुत किया। आप विरोधी गुण को बताओ पहले, पहले ये विरोधी गुण, पहले ये गुण था और अब ये विरोधी गुण आ गया है, यहां अग्नि कहां पर है? मिलने मिलने की बात छोड़ दो, वो कोई बात नहीं है। तो आगे देखिए, पूर्व गुणै सह पाकजानाम अवस्थानस्य अग्रहणात्। जो पाकज गुण होते हैं, पाकजानाम अर्थात गुणानाम, पाकज गुणों का पूर्व गुणै सह अवस्थानस्य अग्रहणात्। पूर्व गुणों के साथ में वो नहीं रहते, पाकज गुण पूर्व गुणों के साथ में नहीं रहते। जो पाकज गुण होते हैं वो पूर्व गुणों को हटा करके दूसरा गुण ले आते हैं, तो दोनों साथ साथ नहीं रहते, पाकज गुण पूर्व गुण के साथ में नहीं रहते। मान लीजिए सब्जी या अन्न का कठिनत्व है, कठोर है, वो चावल है ले लीजिए, कठोर है और पकने के बाद में मृदु स्पर्श हो गया, पहले कठिन स्पर्श था अब मृदु स्पर्श हो गया, ये पाकज है ना। तो जो पाकज गुण है वो पूर्व पाकज पाक से पूर्व वाले गुण को नहीं रहने देगा। स्पर्श तो है दोनों अवस्थाओं में, स्पर्श तो दोनों अवस्थाओं में है, लेकिन जितना भी परिवर्तन आया है यदि आप उसको विरोधी गुण मान रहे हो, भिन्न गुण मान रहे हो, तो बाद वाला गुण रहेगा तो पूर्व वाला गुण नहीं रहेगा। क्या विटामिन का ऐसे नहीं है, अंदर अंदर नहीं है, आपको स्पष्ट बोलना होगा। कच्ची सब्जी खाते हैं जो विटामिन वो पकने के बाद पकाने के बाद भी वही विटामिन मिल सकते हैं, मिलते हैं। तो आप ये कह रहे हो कि पाक होने के बाद भी विरोधी गुण नहीं आते, यही कहना चाह रहे हो ना आप? आपका पीछे का तात्पर्य क्या है? पाक होने के बाद में विरोधी गुण नहीं आते, तो क्या ये प्रतिपादन किया गया था कि पाक होने के बाद में वही गुण नहीं रह सकते? ऐसा तो ना, कोई प्रसंग ही नहीं है। ये तो प्रसंग है कि पाक होने के बाद में जो विरोधी गुण आते हैं वो विरोधी गुण पूर्व गुणों के साथ में नहीं रहते, और पाक होने से चलो कुछ विटामिन रह गए, कुछ विटामिन समाप्त भी तो हो जाते हैं, न तो द्रव्य है। और क्या आप ये कह रहे हो कि पाक होने के बाद में शाक में कोई परिवर्तन नहीं आता है, कोई विरोधी गुण नहीं आ जाता है उसमें? आते हैं ना, तो उससे ये तो ना, वो कि वही कोई चीज है, मान लो खनिज लवण है, वो तो पकता भी नहीं है कुछ, जैसा पहले था वैसा का वैसा बाद में भी रहा, यदि वो का वो रहता है तो आप ये तो ना कहोगे कि ये तो वैसा का वैसा ही है, पाक से भी कोई अंतर नहीं है। ये तो ना कथन है पाक से सब चीजों में सब कुछ विरोधी गुण आ जाते हैं, परिवर्तन हो जाता है, ये कोई कथन ही नहीं है। जहां विरोधी गुण होते हैं वो पाकज होते हैं, और वो पूर्व गुण के साथ में नहीं रहते, पूर्व गुण निवृत्त होगा और परगुण आएगा। वो कह जी कि घड़ा श्याव रहता है, पकाया तो यहां से लाल हो गया, दूसरी जगह से तो काला रह गया, वो तो दूसरी जगह से घड़ा काला रह गया तो वहां पाक नहीं हुआ इसलिए ऐसा रहा, वहां पाक ठीक तरह नहीं हुआ, अग्नि नहीं थी, लेकिन जहां पाक हुआ है उस प्रसंग की बात है, वहां विरोधी गुण नहीं रहेगा, पूर्व वाला गुण नहीं रहेगा, ये कहने। अभी अभी अभी और पढ़ो, अभी और पढ़ो, इनका अभिप्राय और स्पष्ट हो। पूर्व गुण से पाक जानाम अवस्थान से अग्रहणात्, आगे न च शरीरे चेतना प्रतिद्वंदी सिद्धौ सह अनवस्थाई गुणांतरम गृह्यते। शरीर में चेतना के का प्रतिद्वंदी सिद्ध होने पर, चेतना का कोई प्रतिद्वंदी गुण होना चाहिए, विपरीत गुण, कौन सा? जो कि सह अनवस्थाई, जो कि चेतना के साथ में नहीं रह सकता, ऐसा कोई गुण, ऐसा गुणांतरम न गृह्यते, गृहित नहीं होता है। ये न अनुमीयत, जिससे कि हम ये अनुमान करें कि तेन चेतनाया विरोध, उसके साथ चेतना का विरोध है। कोई विरोधी गुण दिखे तो हम कह सकते हैं कि इसके साथ में चेतना का विरोध है, लेकिन चेतना के साथ में किस गुण का विरोध है? किसी का भी नहीं है। वो पाक के बाद में उत्पन्न होता है, जीवित मनुष्य को आग में झोंक दो, गरम गरम तेल के कढ़ाई में कर दो, तो उससे जो निकल करके आएगा उसमें कौन सा पाकज गुण आ जाएगा? जड़ता आ जाएगी, चेतना चली जाएगी। यहां चेतना का वैसा विपरीत धर्म देखना है, जैसे रूप में शावता हट करके रक्तता आ गई, ऐसे चेतना में चेतनत्व, तो पहले कुछ अलग तरह का चेतनत्व था और बाद में कुछ और अलग चेतनत्व आ गया, तो वो रहना चाहिए, उसमें वो परिवर्तन विरोधी आना चाहिए, कुछ ऐसा नहीं होता है। तस्मात अप्रतिषिद्धा चेतना यावत शरीरम वर्तेत, तस्मात इसलिए अप्रतिषिद्ध चेतना, अप्रतिषिद्ध चेतना मतलब है अविरुद्ध चेतना, प्रतिषिद्ध मतलब विरुद्ध चेतना, विरुद्ध मतलब जिसका विरोधी गुण मिल रहा है, जैसे श्यावता का रक्तता, ऐसे अप्रतिषिद्धा चेतना जिसका कि विरोधी गुण नहीं मिल रहा है, ऐसी चेतना आपके मत में यावत शरीरम वर्तेत, वो तो फिर पूरे शरीर में जब तक शरीर है तब तक रहनी चाहिए। क्योंकि कोई विरोधी गुण दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए यदि चेतना शरीर का धर्म होवे तो यावत शरीर रहनी चाहिए, न तो वर्तते, लेकिन मिलती नहीं है। तस्मात न शरीर गुण गुणश चेतना इति, इसलिए चेतना शरीर का गुण नहीं है, चेतना शरीर का गुण नहीं है। जैसे उसने कुंभ का उदाहरण दिया था, श्यावता हटके रक्तता आ गई, वो पाकज गुण था, ऐसे कोई कहे कि चेतना हट करके कुछ और आ गया, ऐसा जो उस पूर्व पक्षी को कहना चाह रहा था, तो कहा कि श्यावता का तो विरोधी गुण रक्तता दिखाई दे रहा है हमारे को, वहां मिलता है, हैं? श्यामता कह लो, श्यावता कह लो, श्याव भी तो बोलते हैं, श्याव वर्ण, श्याम भी बोलते हैं और श्याव भी बोलते हैं, दोनों दोनों शब्दों का प्रयोग होता है। हैं? क्या है वो? नहीं ऐसे नहीं, वो तो वहां वायु अभ्र संयोग है जो कि वृष्टि को होने नहीं दे रहा है, जल है वहां पर लेकिन उसको प्रकट नहीं होने दे रहा है, ऐसे ही चेतना तो है लेकिन उसको प्रकट नहीं होने दे रहा है, कोई ऐसा विरोधी गुण? चेतना तो है लेकिन प्रकट नहीं हो रही है, उसका कोई विरोधी कारण हो जो कि रोक रहा है, प्रतिबंधक हेतु है, होते हुए भी ना प्रकट होने दे रहा है, यहां तो वो चेतना है ही नहीं, उसमें होते हुए नहीं प्रकट होने दे रहा है, ऐसा तो पूर्व पक्षी नहीं कह रहा है, वो भी मानता है कि मृत्यु के बाद में चेतना इसमें नहीं रही। यदि वो ये प्रतिपादन करता मरने के बाद में चेतना तो है प्रकट नहीं हो रही है तो फिर एक अलग बात थी। हाँ हाँ हाँ पाकज गुण है ये, लेकिन नहीं, लेकिन जहां विरोधी गुण देखे जाते हैं वो पाकज होते हैं, ये इन्होंने प्रतिपादन किया। जहां जहां विरोधी गुण देखे जाते हैं वो पाकज होते हैं, ये इन्होंने पहली पंक्ति में बात रखी, एक सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया, उसके आधार पे आगे बोल रहे हैं। ऐसा कोई विरोधी गुण शरीर में नहीं देखा जाता, और जो चेतन और जड़ का कह रहे हो उसके लिए मैंने जैसे स्पष्ट किया था कि श्यामत्व या श्यावत्व और रक्तत्व ये दोनों क्या रूप हैं, शरीर का रूप धर्म है या वह शरीर भावी है, और पाकज गुण से इसमें परिवर्तन हो सकता है, घट का जैसा है उसमें परिवर्तन होता है लेकिन रूप गुण पूरा यावत भावी है। ऐसे ही यदि चेतना शरीर का धर्म है तो चेतना यावत शरीर भावी होनी चाहिए, और यदि कोई परिवर्तन हो भी रहा है तो चेतना के धर्म में कुछ परिवर्तन होना चाहिए, भाई ये पहले ये चेतना थी अब उसमें ये परिवर्तन आ गया, जैसे रूप में परिवर्तन हुआ घट के, श्यावत्व हट के कृष्णत्व आया, ये जो परिवर्तन हुआ है ना रूप गुण में ही भेद हो रहा है, ये इस बात पर ध्यान दो, रूपत्व नहीं हटाए, रूप नहीं हटाए, रूप तो है, उसका विरोधी कुछ आ गया। ऐसे ही चेतना तो पूरे शरीर में बनी रहे अंत तक यानी मृत्यु के बाद भी, और उसमें परिवर्तनों की जीवित रहते हुए इस प्रकार की चेतना है और मरने के बाद में इस प्रकार की चेतना है, ऐसा कोई धर्म देखने में नहीं आता है, ये इन्होंने बात रख दी। चूंकि ऐसा मिलता नहीं है इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि चेतना शरीर का धर्म है, और ये परिवर्तन जो दिखाई दे रहा है जिसको हम जीवित और मृत कह रहे हैं वो चेतना में ही परिवर्तन हो गया है किसी तरह का, ऐसा नहीं कह सकते। चेतना का विरोधी जड़ है वो प्रसंग यहां पर नहीं ले सकते हम उस तरह से, यूं तो होता ही है चेतना का विरोधी जड़ है ही, चेतना का अभाव है वो अपने आप में अलग से कोई सत्ता नहीं है, चेतना का अभाव है बस, वहां यही समाधान हो सकता है अभी तो मेरी समझ में। आगे इतश्चन शरीर गुणश चेतना, और इस कारण से भी चेतना शरीर का गुण नहीं है, क्यों? शरीर व्यापित्वात्, चेतना के पूरे शरीर में व्याप्त होने से, चेतना पूरे शरीर में व्याप्त है, हाँ उनको छोड़ के बाकी पूरे शरीर में व्याप्त है ना चेतना, संवेदना होती है ना, स्पर्श का पता लगता है, सुख दुख का पता लगता है इत्यादि, पूरे शरीर में हमें पता लगता है, इसलिए जैनी लोग शरीर में चेतना की स्थिति कितनी मानते हैं, पूरे शरीर में आत्मा का आकार कितना, जितना शरीर का आकार है उतना ही चेतना का आत्मा का आकार है, ये उनकी मान्यता है। चींटी में जाए तो चींटी के आकार का, हाथी में जाए तो हाथी के आकार का, जब उत्पन्न हुए तो छोटा सा छोटा सा, और बाद में बढ़ता गया तो आत्मा का आकार भी बढ़ता जाएगा, वो जितना शरीर है उतनी चेतना मानते हैं क्योंकि संवेदना है वहां पर। इसको प्रत्यक्ष का अपलाप नहीं कर सकते। जिसमें लकवा मारता है, लकवा मार गया फिर भी पिंच वो तो पता लगता है, होगा ना। तो किसी भी तरह से लकवा होके वृद्ध होते हुए किसी भी कारण से कुष्ठ में हो जाती है, कुष्ठ में हो जाती है तो वो संवेदना तो समाप्त हो जाती है। उसमें भी दो तरह की संवेदना होती है, एक ऊपर की और एक अंदर की। दो तरह से परीक्षण करते हैं, एक तो तिनका या सुई लेकर ऊपर ऊपर ही चलाते हैं, तो ऊपर ऊपर चलाते हैं तो अपने को पता लगता है ना कि संवेदना हो रही है, ये कोई चीज स्पर्श की है। तो जिनको कुष्ठ हो जाता है उनको यूं करते हैं तो ऊपर से पता नहीं लगता है, लेकिन उसको यूं गहराई से दबाओ तो अंदर संवेदना पता लगती है। गहराई से करो तो दो तरह की संवेदना होती है, एक ऊपर ऊपर की और एक अंदर की। दोनों जगह अलग अलग नाड़ियां हैं, अलग अलग तरह से संवेदना लेती हैं वो। तो कुष्ठ में ऊपर ऊपर से जाती है उसमें फिर, लेकिन यदि उसको अंदर से भी होती है या उसमें हो सकता है कभी अंदर से भी ना हो स्थान विशेष में, लेकिन बाकी वहां पर जीवन के अन्य लक्षण दिखाई देंगे, इंद्रियां गति वगैरह और है, रक्त संचार है, ये सब तो कुछ तो और तो दिखाई देता है। ठीक है, तो इसने कहा कि शरीर व्यापित्वात्, शरीर में व्यापक होने से। लेकिन ये जैनी तो नहीं है, ये जो वक्ता है ये तो सिद्धांती है। तो ये आत्मा को कैसा मान रहा है? चेतन को। हाँ, तो कौन सा उससे बच जाएंगे है? कि भाई ये तो चेतन को व्यापक मान रहा है, तो आत्मा तो भले ही एक देशी हो, चलो चेतना को मान करके चले, चेतना पूरे शरीर में दिखाई दे रही है। पूर्व पक्षी की दृष्टि से अभ्युपगम से ये कथन मान के चलेंगे, चूंकि वो चेतना को शरीर का धर्म मानता है इसलिए जहां जहां शरीर है वहां वहां चेतना होगी, मानना होगा उसको, व्यापक मानना ही होगा। ये ध्यान रखना है कि वो चेतना को शरीर का धर्म मान रहा है उस पक्ष में, तो ये चेतना शरीर का गुण नहीं हो सकता। क्यों? शरीर व्यापित्वात्। भाष्य देखिए, शरीरम शरीरावयवाश्च सर्वे चेतनोत्पत्त्या व्याप्ता इति न क्वचित अनुत्पत्तिश चेतनायाः। तो शरीर और शरीर के अवयव सब चेतना की उत्पत्ति से व्याप्त हैं, सचेतना की विद्यमानता से व्याप्त हैं, शरीर और उसके अवयव सब। इति न क्वचित अनुत्पत्ति ही चेतनाया, इसलिए कहीं भी चेतना का अननुभव नहीं है। उत्पत्ति मतलब अनुभव, अनुत्पत्ति अननुभव, कहीं भी चेतना का अननुभव नहीं है। पूरे शरीर में चेतना का अनुभव होता है कि यहां ये चेतन है। शरीर वच शरीरावयवाश्च चेतना इति प्राप्तम चेतन बहुत्वम। दोष दिखा रहा है उसके पक्ष में कि शरीर के समान शरीर के अवयव भी चेतन होंगे, तो ऐसा यदि माना जाए तो प्राप्तम चेतन बहुत्वम, तो फिर तो एक शरीर में बहुत सारा अनेक चेतन हो गए, ये मानना पड़ेगा आपको। एक चेतन नहीं रहेगा, अनेक चेतन रहेंगे। और यदि अनेक चेतन मानेंगे तो तत्र यथा प्रति शरीरम चेतन बहुत्वे सुख दुख ज्ञानानां व्यवस्था लिंगम एवं एक शरीर पीस्या। तो जिस प्रकार से प्रति शरीर यानी प्रत्येक शरीर में यानी भिन्न भिन्न शरीरों में चेतना बहुत्वे, चेतना के बहुत्व में, कि इस शरीर में भिन्न चेतना है, इस शरीर में भिन्न चेतना है, इस बहुत्व भिन्नता में पृथक्त्व में सुख दुख ज्ञान की व्यवस्था लक्षण बनता है। व्यवस्था क्या? इसका सुख दुख ज्ञान अलग है, इसका सुख दुख ज्ञान अलग है, ये व्यवस्था। इसको सुख अधिक है, इसको दुख अधिक है, इसको ज्ञान अधिक है, इसको ज्ञान कम है। सुख दुख ज्ञान की भिन्न भिन्न शरीरों में व्यवस्था के देखे जाने से, नियम के देखे जाने से, सबकी समान न होने से, विशिष्ट होने से, प्रति शरीर भिन्न भिन्न चेतन स्वीकार किया जाता है। हर आत्मा हर प्राणी में जीवित है, उनमें अलग अलग जीव है। क्यों क्यों माना जाता है ये? क्योंकि उनमें सुख दुख ज्ञान की व्यवस्था है, नियम है, एक जैसा नहीं है। ठीक है, इसलिए भिन्न भिन्न। जैसे ये लक्षण है ऐसे ही एवं एक शरीर है पी स्यात, ऐसे ही एक शरीर में भी फिर होने लगेगा। न तु भवती, लेकिन होता नहीं है। तस्मात न शरीर गुणश चेतना इति, इसलिए चेतना शरीर का गुण नहीं है। देखो इसमें एवं एक शरीरे पी स्यात का मतलब क्या है, क्योंकि शरीर और शरीरावयवों में, शरीर और शरीरावयवों में भिन्न भिन्न चेतना होनी चाहिए आपके मत में, पूर्व पक्षी को कह रहे हैं। और यदि भिन्न भिन्न चेतना है तो सुख दुख ज्ञान की व्यवस्था भी होनी चाहिए, इसका सुख दुख ज्ञान अलग है, इसका सुख दुख ज्ञान अलग है। यदि चेतना बहुत तो माने, अनेक चेतन माने, तो सुख दुख ज्ञान की भिन्नता भी माननी पड़ेगी। लेकिन चूंकि सुख दुख ज्ञान का भेद यहां पर नहीं है, एक ही है, सुख और दुख कुछ भी हो रहा है वो एक ही को हो रहा है, ज्ञान है और वो एक ही को है, भिन्न भिन्न नहीं है, इसलिए चेतना बहुत्व भी नहीं है और इसलिए चेतना शरीर का धर्म भी नहीं है। इस क्रम से लिया, उनकी तरफ से क्या लिया था, पूर्व पक्षी की तरफ से शरीर और शरीरावयव में भिन्न भिन्न चेतना होनी चाहिए यदि आप शरीर की चेतना मानते हो तो, और अनेक इन सब में मानोगे तो अनेक चेतन मानोगे, अनेक चेतन मानोगे तो सुख दुख ज्ञान की व्यवस्था भी वहां मिलनी चाहिए अनेकों में। जैसे कि प्रति शरीर में सुख दुख ज्ञान की भिन्नता होने से चेतन बहुत तो माना जाता है, भिन्न भिन्न शरीरों में चेतन बहुत तो क्यों माना जाता है, क्योंकि सुख दुख ज्ञान की व्यवस्था मिलती है, भिन्नता मिलती है। यहां चूंकि सुख दुख ज्ञान की भिन्नता नहीं मिलती है इस एक एक शरीर में, इसलिए अनेक आत्मा नहीं है, और अनेक आत्मा नहीं है तो शरीर और शरीरावयव में भिन्न भिन्न आत्मा है ये भी नहीं कह सकते। इससे सिद्ध होता है कि शरीर का धर्म चेतन चेतना नहीं है। तो इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है यदुक्तम न क्वचित शरीरावयवे चेतनाया अनुत्पत्ति रीति, शरीर के किसी भी अवयव में चेतना की अनुत्पत्ति नहीं है। तो बोले साना ये कथन ठीक नहीं है, क्यों, केश नखादिशु अनुपलब्धे है, केश और नख में चेतना की उत्पत्ति नहीं देखी जाती, संवेदना नहीं होती है केश और नख में। नख का मतलब है जो नख निकल चुका है आगे, जो भाग हमारी जीवित त्वचा से जुड़ा हुआ है अंदर, उसको तो खींचने में बहुत दर्द होता है। शरीर के भाग मतलब शरीर, तो शरीर ही तो है आप उसको, हम सामान्य व्यवहार क्या है हमारा, उसको तो शरीर के साथ ही तो गिनते हैं हम, शरीर से अलग तो, हाँ काट के अलग कर दो तो अलग बात है, लेकिन जब तक शरीर से जुड़ा हुआ है तब तक तो हम उसको शरीर का ही भाग मानते हैं। तो इसी का भाष्य में खोला, केशेषु नखादिषु च अनुत्पत्तिर चेतनायाः, इसमें चेतना की अनुत्पत्ति है, इति अनुपपन्नम शरीर व्यापित्वम इति, इसलिए चेतना का शरीर व्यापित्व जो आपने कह दिया वो ठीक नहीं है। पूरे शरीर में चेतना कहाँ होती है, अनुभूति कहाँ होती है, खंडन किया उसने एक अंश का लेकर के, और तो कुछ पकड़ में नहीं आया उसको, और तो खंडन कर नहीं सकता था उसने, चेतना का व्यापित्व जो कथन कर दिया तो बोले देखो यहां तो नहीं मिलेगी, मूल बात को खंडित नहीं कर पा रहा है वो, एक छोटे से अंश को ले लिया, वो तो गौण कथन भी हो सकता है पूरे शरीर में, चलो यहां नहीं मिलती। तो उत्तर दिया, त्वक पर्यंतत्वात् शरीरस्य केश नखादिषु अप्रसंगः, बोले शरीर तो त्वक पर्यंत ही होता है, त्वचा से बाहर वाला शरीर नहीं कहलाता है, त्वक पर्यंत जो है बस वही शरीर है, उससे आगे का तो शरीर शरीर वो शरीर ही नहीं कहलाता है। तो आप जो नेक और नख और केश आदि का उदाहरण दे रहे हो वो शरीर का भाग नहीं है, तो वो तो अप्रसंग है, उसमें तो प्रसंग ही नहीं था। भाष्य में खोल रहे हैं, इंद्रियाश्रयत्वम शरीर लक्षणम, विपरीत अल्पविराम में ले लो, शरीर का लक्षण क्या है, इंद्रियाश्रयत्व, जो इंद्रिय का आश्रय है, जहां तक इंद्रिय है वहां तक ही शरीर है, उसके आगे नहीं है। जहां तक इंद्रिय है ये लक्षण है उसका, इंद्रियाश्रयत्वम शरीर लक्षणम, इसलिए आयुर्वेद में क्या लक्षण दिया चेतन का, सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतनम, चेतन द्रव्य कौन सा है, जो सेंद्रिय होता है, इंद्रियों से युक्त होता है, जन इंद्रियों कर्म इंद्रियों से जो युक्त होता है वो सेंद्रिय कहलाता है। वो भी ले लो, इंद्रिय का आश्रय, चेष्टा का आश्रय, इत्यादि वेद संवेदना का आश्रय, लेकिन यहां इंद्रिय को मुख्य ले रहे हैं। किसकी बात में क्या आप कह रहे थे कि आयुर्वेद में इंद्रिय माने गोलक ही है? हाँ, अभी यदि गोलक लेंगे तो उसको मरने के बाद भी गोलक तो रहता ही है। गोलक कार्य कहाँ कर रहा है? इंद्रिय तो है, अब काम इसलिए नहीं करेगी चेतना ने। ये तो आयुर्वेद क्यों, ये तो यहां से भी आप पकड़ोगे। आयुर्वेद में भौतिक इंद्रियां ही मानी गई हैं, ठीक है? तो वहां सेन्द्रियम चेतनम द्रव्यम का मतलब वो भले ही अभी मर गया है लेकिन वही तो चेतन था। आप उसको को कि जिस जिसको आप चेतन कहते हो वो सेन्द्रिय होगा। सेन्द्रिय कौन, नहीं चेतन कौन, जो सेन्द्रिय हो। चेतन उसी को कहेंगे जहां पर जहां जहां इंद्रियां होंगी। जो इंद्रिय से रहित है उसको चेतन कभी नहीं कह सकते, जो इंद्रिय से रहित है उसको चेतन कभी नहीं कह सकते। उसको संवेदना होती है ना, तो इंद्रिय होती है, उसको संवेदना होती है, उसको ज्ञान पता लगता है कि यहां पर ये खाद्य पदार्थ है मेरा, उस ओर बढ़ता है, ये संवेदना। ऐसी इंद्रियां नहीं होती है हमारे जैसी, भिन्नता होती है। जैन दर्शन के अंदर एक इंद्रिय या द्वि इंद्रिय, तीन इंद्रिय वाले, चार इंद्रिय वाले, पांच इंद्रिय वाले, इंद्रियों के आधार पर उन्होंने वर्गीकरण किया है। इसमें एक इंद्रिय होती है, इसमें दो होती है, जिस जिसमें इंद्रिय होती है वो उसको भी, वो भी चेतन मानते हैं उसको, उसी शैली में। तो कह रहे हैं इंद्रियाश्रयत्वम शरीर लक्षणम और त्वक पर्यंतम, ये त्वक पर्यंत शरीर कहलाता है। जीव मन सुख दुख संपत्ति आयतन भूतम शरीरम, शरीर इन सबका आयतन भूत है, आश्रय है। किन किन का? जीव का या जीवन का, मन का, सुख दुख संपत्ति का आधार है। तस्मात न केशादिषु चेतना उत्पद्यते, इसलिए केशादि में चेतना की उत्पत्ति नहीं है, वहां सुख दुख नहीं होता है। अर्थकारितस्तु शरीरोपनिबंध केशादी नामिति, तो जब वो शरीर ही नहीं है तो शरीर के साथ जोड़ के क्यों रख रखे, खिर जाने चाहिए जैसे ही हुए और खिरते चले गए। तो कहा कि शरीर अर्थकारितस्तु, पुरुष के प्रयोजन के लिए शरीर से बंधे हुए हैं, इनका अपना लाभ है, हमारी रक्षा होती है, वो हमारी इच्छा है, स्वतंत्रता है करो कि हम उसको हटाए रखें, लेकिन ये हमारी रक्षा के लिए है, सुरक्षा के लिए है। पुरुष का प्रयोजन सिद्ध होता है, इसलिए ये शरीर ना होते हुए भी शरीर से जुड़े हुए रहते हैं। ये इन्होंने कहा आगे, इतश्चन शरीर गुणश्चेतना, इसलिए भी चेतना शरीर का गुण नहीं है। क्यों? शरीर गुण वैधर्म्यात्, शरीर के जितने गुण होते हैं उनसे इसकी विधर्मता है, वैधर्म्य है चेतना की। कैसे? तो शरीर के गुण बोले दो तरह के होते हैं, द्विविध शरीर गुणों अप्रत्यक्षश्च गुरुत्वम इंद्रिय ग्राह्यश्च रूपादि, दो प्रकार के होते हैं, एक तो अप्रत्यक्ष गुण और एक इंद्रिय ग्राह्य गुण। जो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है वो अप्रत्यक्ष गुण है। तो जैसे इन्होंने कहा गुरुत्व, गुरुत्व गुण अप्रत्यक्ष है, शरीर का गुरुत्व गुण अप्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है, गुरुत्व गुण को ये अप्रत्यक्ष कह रहे हैं। और इंद्रिय ग्राह्य जो रूप आदि, जो रूप रस गंध आदि है, ये इंद्रिय ग्राह्य है शरीर के। तो शरीर के जितने भी गुण हैं वो दो वर्गीकरण कर दिए, एक अप्रत्यक्ष और एक इंद्रिय ग्राह्य। विधांतरम तु चेतना, अल्प विराम, लेकिन ये जो चेतना धर्म है ये तो इन दोनों से ही भिन्न प्रकार का है। विधांतर, हाँ, विधांतरम तु चेतना भिन्न प्रकार का है। न अप्रत्यक्ष चेत संवेद्यत्वात्, ये जो चेतना है ये अप्रत्यक्ष नहीं है, चेतना अप्रत्यक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष है। क्यों? संवेद्यत्वात्, चेतना का हमें पता लगता है, संवेद्य है। अप्रत्यक्ष तो होता है जिसकी संवेदना ना हो। तो न अप्रत्यक्ष संवेद्यत्वात् और न इंद्रिय ग्राह्य मनोविषयत्वात्, और उसको हम ये भी नहीं कह सकते कि ये इंद्रिय ग्राह्य है। इंद्रिय ग्राह्य न अप्रत्यक्ष न इंद्रिय ग्राह्य, वो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। इंद्रिय ग्राह्य का मतलब क्योंकि मन का विषय होने से, या इंद्रिय मतलब ज्ञानेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय ग्राह्य नहीं है मन, ज्ञानेन्द्रिय ग्राह्य नहीं है लेकिन मन से ग्राह्य है, ये तो ठीक है। जो ऊपर कहा था ना रूपादि का, वो इंद्रिय ग्राह्य मतलब ज्ञानेन्द्रिय ग्राह्य का मतलब है। तो आत्मा ज्ञानेन्द्रियों से नहीं जाना जाता, लेकिन किससे जाना जाता है? मन से जाना जाता है। जैसे कि योग दर्शन भी कहते हैं कि भाई मन का साक्षात्कार, आत्मा का साक्षात्कार कैसे होगा? मन से होगा। यहाँ ज्ञानेन्द्रिय मतलब पांच ज्ञानेन्द्रियां जो विशिष्ट ज्ञानेन्द्रियां हैं, ज्ञानेन्द्रिय शब्द का प्रयोग करें तो मन का ग्रहण नहीं होता है। उभयात्मक है वो, ठीक है, उससे भी ज्ञान होता है वो एक अलग बात है, लेकिन उसको ज्ञानेन्द्रियों में ग्रहण नहीं होता है। तस्मात् द्रव्यांतर गुणा इति, इसलिए चेतना भिन्न द्रव्य का गुण है, शरीर का तो नहीं है। शरीर के जितने गुण हैं वो या तो अप्रत्यक्ष होंगे या इंद्रिय ग्राह्य होंगे, उन दोनों में ही ये नहीं आता है क्योंकि इनसे विशिष्ट धर्म रखता है, इन दोनों वर्गों में नहीं आता। शरीर का गुण एक अप्रत्यक्ष बताया जो गुरुत्व होता है, अप्रत्यक्ष गुरुत्व, तो गुरुत्व पता नहीं लगता क्या? अप्रत्यक्ष है मतलब अनुमान गम्य है, पता तो लगता है। अप्रत्यक्ष है मतलब ज्ञानेन्द्रिय ग्राह्य नहीं है, अनुमान गम्य है, अनुमान गम्य। अप्रत्यक्ष का मतलब है क्या है? गुरुत्व पता लगता है, शब्द प्रमाण से पता लगेगा, अनुमान से पता लगेगा, लेकिन प्रत्यक्ष से पता नहीं लगेगा। और कुछ गुणों का प्रत्यक्ष भी ज्ञान हो जाता है। बाहर ले रहे हैं, कहां लिखा हुआ है? जब धारण क्रिया नहीं होती है तो गुरुत्वात्पतनम, गुरुत्व होने से पतन हो जाता है, गिर जाता है, इत्यादि बातें आती हैं। गुरुत्व आगे, तो इसमें पूर्व पक्षी कह रहा है ना आपका कथन ठीक नहीं है। रूपादि नाम इतरेतर वैधर्म्यात्, रूपादियों से के जो रूपादि जो गुण थे उनमें परस्पर एक दूसरे का वैधर्म्य होता है, ऐसे ही चेतना का भी रूपादि से वैधर्म्य है, तो शरीर का गुण तो हो सकता है वो भी। अथ इतरेतर विधर्माणो रूपादय न शरीर गुणत्वम जहति, ये जो परस्पर विधर्म विभिन्न भिन्न धर्म वाले रूपादि गुण हैं, ये शरीर का गुणत्व नहीं छोड़ते हैं। शरीर गुणत्व तो फिर भी रहता है, रूप और रस में परस्पर वैधर्म्य है, लेकिन इससे उनका शरीर गुणत्व तो समाप्त नहीं होता है, दोनों शरीर के गुण रह सकते हैं। एवं रूपादि वैधर्म्या चेतना शरीर गुणत्वम न हस्यति इति, इसलिए चेतना रूपादियों से भिन्न धर्म वाली होने से शरीर का गुण नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते आप, उसको नहीं छोड़ सकती वो, क्योंकि सिद्धांति ने पिछले सूत्र में ये कहा था भाष्य में कि चेतना रूपादि से भिन्न है इसलिए ये शरीर का धर्म नहीं हो सकती। ये कह रहा है कि परस्पर विरुद्ध धर्म, विपरीत भिन्न धर्म भी तो शरीर के हो सकते हैं, तो चेतना भी रूपादि से भिन्न धर्म वाला है तो शरीर का हो रहा है, ऐसा हो सकता है वो, इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है। इंद्रिय कत्वात् रूपादि नाम अप्रतिषेधः, इंद्रिय होने से, इंद्रिय ग्राह्य होने से, बाह्य इंद्रिय ग्राह्य होने से रूपादियों का उनका तो अप्रतिषेध है। शरीर से भिन्न रूपादी नाम अप्रतिषेध है। इसमें भाष्यकार एक गुण और एक हेतु और जोड़ रहे हैं, अप्रत्यक्षत्वाच्च इति, और अप्रत्यक्ष होने से, दो पीछे थे ना अप्रत्यक्ष और इंद्रिय ग्राह्य, तो ये इंद्रिय कह दिया और अप्रत्यक्षत्वाच्च इति ये भी साथ में जोड़ दिया है। यथा इतरेतर विधर्माणो रूपादयो न द्वैविध्यम अतिवर्तन्ते, अल्प विराम, जिस प्रकार से परस्पर विपरीत होते धर्म वाले रूपादि भी द्वैविध्य को तो नहीं छोड़ते। द्वैविध्य क्या है? अप्रत्यक्ष और इंद्रिय ग्राह्यत्व। पिछले 53वें सूत्र की पंक्ति थी भाष्य की, द्विविधः शरीर गुणों प्रत्यक्षश्च और इंद्रिय ग्राह्यश्च, शरीर के द्विविध गुण होते हैं, तो ये जो शरीर का द्वैविध्य, शरीर के गुणों का द्वैविध्य है, पूर्व पक्षी ने कहा था परस्पर विपरीत धर्म होते हैं, सिद्धांती कह रहा है परस्पर विपरीत होते हुए भी रूपादि गुण इस द्वैविध्य को नहीं छोड़ते, इन्हीं दो में आ जाते हैं सब। लेकिन तथा रूपादि वैधर्म्या चेतना न द्वैविध्यम अतिवर्तेता यदि शरीर गुण स्यात्, तो यदि ये चेतना शरीर का धर्म हो तो रूपादि के समान जो कि परस्पर विपरीत धर्म है वो द्वैविध्य को नहीं छोड़ते, तो चेतना भी द्वैविध्य को नहीं छोड़नी चाहिए थी, लेकिन ये द्वैविध्य को छोड़ रही है, न तो इधर आ रही है न उधर आ रही है। अतिवर्तते तु, लेकिन ये द्वैविध्य को छोड़ रही है चेतना, तस्मात् न शरीर गुण, इसलिए शरीर का गुण नहीं है। शरीर के जितने गुण है वो इस द्वैविध्य को नहीं छोड़ते, चेतना इस द्वैविध्य को छोड़ रही है, इसलिए वो शरीर का धर्म नहीं है। तो जो परस्पर विपरीत धर्म है, विपरीत धर्म होने मात्र से चेतना भी शरीर का धर्म नहीं हो सकता। विपरीत धर्म जितने भी हैं ये द्वैविध्य को नहीं छोड़ते, ये मुख्य बात है। चेतना द्वैविध्य को छोड़ रही है इसलिए वो शरीर का गुण ये सिद्ध नहीं होता है। तो इसलिए अब अंत में कह रहे हैं थोड़ा सा संतोष देते हुए कि भूतेन्द्रिय मनसाम ज्ञान प्रतिषेधात्, भूत इंद्रिय और मन के ज्ञान का प्रतिषेध होने से, पीछे कर चुके थे ज्ञान का प्रतिषेध जो दिलीप जी पूछ रहे थे, सिद्धे सति आरंभ हो विशेष ज्ञापनार्थ, सिद्ध होते हुए भी फिर से कथन करना ये कुछ विशेष बात को बताने के लिए, नियमार्थ से विशेष बात होगी ना ये कुछ, सिद्धे सति आरंभ हो नियमार्थ, नियम के लिए तो होता है वो, लेकिन वो जो नियम जनाया जाता है वो भी तो विशेष ही होता है, कुछ तात्पर्य वही है। विशेष के ज्ञापन के लिए कुछ सिद्ध होते हुए भी फिर से कथन किया जा रहा है तो विशेष के ज्ञापन के लिए है। वो विशेष का ज्ञापन व्याकरण में क्या होता है, नियम का ज्ञापन होता है या नियम काम कर रहा है, वो विशेष ही होता है। तो सिद्धे सती आरंभ विशेष ज्ञापनार्थ। और दूसरा उत्तर एक तो ये है, वो कहे कि नहीं कुछ विशेष ज्ञापन तो नहीं हुआ, तो दूसरा हेतु तब देते हैं ना जब थोड़ा सा पहले वाले में कुछ थोड़ा ढीलापन होता है, थोड़ा और चलो पुष्ट कर देते हैं। तो कहते हैं बहुधा परीक्षमाणं तत्त्वं सुनिश्चिततरं भवति इति, अनेक बार जिसकी परीक्षा कर दी गई है वो सुनिश्चिततर हो जाता है। भाई दो का है तो दो का है तो तर का ही कहेंगे, अनेक का होता तो तम भी कह देते। बहुकृत्वापि वदितव्यं भवति, और महावश्य का बोलेंगे द्विर्बद्धम सुबद्धम भवति, तो इसलिए ये सारा दोबारे और अच्छी तरह से करने के लिए कर दिया। तो इति दशभि सूत्रैर्बुद्धे शरीर गुणत्व अभाव प्रकरणम। बोलो फिर ठीक नहीं किया था, नहीं आपने बताया नहीं था, मेरे को उसमें जहाँ भी प्रसंग है। बताओ तो ठीक कर लेते। हाँ, क्या है पचासवा एवं को इधर जोड़ रहे हो, इससे क्या फर्क पड़ेगा? नियमेना कह दिया और नैवम भी कह दिया। मैंने नियमेना नैवम कहा था, नियमेना नैवम बोला, ऐसा हुआ क्या? ठीक है, तो हाँ तो ये तो तभी बता देते, ये तो स्पष्ट था ही। नियमेना एवं भूत मात्रे ज्ञानेच्छा द्वेष निमित्ते प्रवृत्ति निवृत्ति स्वाश्रय स्याताम, ऐसी होने लग जाए, लेकिन होती ही नहीं है। न तो भवता, हो सकता है मेरे से गलत निकलाओ। यथा भूतानाम गुणांतर निमित्ता प्रवृत्ति ही गुण प्रतिबंधाच्च निवृत्तिर भूत मात्रे भवति नियमेना एवं भूत मात्रे। मैंने अर्थ तो ठीक ही किया, बोलने में गलती हो गई है क्योंकि मेरा ज्ञानी काम नहीं कर रहा है कि ये नैवम करके तो कैसे संगति लगेगी इसकी। बोले इसकी। मुझे था। अच्छा तो वो मेरे बोलने में फिर गलती है, अर्थ तो सब ठीक ही आया था ना, नियमेन एवं भूतमात्र, ठीक है उसको संशोधित कर लीजिए ऐसा है। तो उसका इस 50वें से क्या संबंध था सीधा सीधा? समान सब में नियम अनियम का था। चलो ठीक है आगे देखिए। परीक्षिता बुद्धि मनस इदानीम परीक्षा क्रम तत्किम प्रति शरीरम एकम अनेकम इति विचारे। तो बुद्धि की परीक्षा हो गई, अब मन की परीक्षा का क्रम आता है कि प्रति शरीर में एक ही मन होता है या अनेक मन होते हैं। ठीक है ये चला दो, पंखा चला दो। तो प्रति शरीर में एक मन होते हैं अनेक मन होते हैं, ये चर्चा चलाई जा रही है। तो सिद्धांत कहता है 56वां सूत्र, ज्ञाना योग पद्यात एकम मन, ज्ञान का अयोग पद्य होने से मन एक ही है। यदि मन अनेक होते तो ज्ञान का योग पद्य होने लगता, एक साथ अनेक ज्ञान होने लगते, लेकिन एक समय में एक ज्ञान होता है इसलिए एक ही माने। खोल रहे हैं इसको। अस्ति खलु वही ज्ञान अयोग पद्यम एकैकस्य इंद्रियस्य, या के ऊपर जो एक ही मात्रा है वो हटा लीजिए, यथा विषयम। ये कहना अस्ति खलु वही, ऐसा तो है ही कि ज्ञान अयोग पद्यम, ज्ञान का अयोग पद्य कैसे, एकस्य इंद्रियस्य यथा विषयम। एक एक इंद्रिय अपने अपने विषय का ग्रहण करती है, हर इंद्रिय का अपना अपना विषय है, तो इंद्रिय और विषय की दृष्टि से ज्ञान का अयोग पद्य है। नेत्र रूप का ही ग्रहण कराती है, श्रोत्र शब्द का ही कराता है, तो एक इंद्रिय से अनेक ज्ञान थोड़ा होते हैं। इंद्रिय की दृष्टि से तो ये ज्ञान का अयोग पद्य है ही। और करण से एक प्रत्यय निर्वृत्त सामर्थ्यात न तद एकत्वे मनसो लिंगम, और करण का भी एक एक इंद्रिय का एक प्रत्यय निर्वृत्त, एक ज्ञान की निवृत्ति में सामर्थ्य होने से एक समय एक इंद्रिय एक ही विषय का ज्ञान कराती है, और इसके साथ साथ एक इंद्रिय अपने उस विषय में भी एक एक का ज्ञान कराती है। यानी शब्द श्रोत्र से हम सुनेंगे तो एक शब्द का श्रवण होगा, फिर दूसरे का होगा, फिर तीसरे का, क्रमशः होगा। तो करण से एक प्रत्यय निर्वृत्त सामर्थ्यात न तद मनसो एकत्व लिंगम, इसलिए इनसे जो ज्ञान का एकत्व होता है वो मन का लक्षण नहीं है। यहां कहा ना ज्ञान ज्ञान अयोग पद्यात एकम मन, तो बोले ज्ञान का अयोग पद्य तो इंद्रिय और इंद्रिय के विशिष्ट विषय, इससे भी ज्ञान का अयोग पद्य होता है, लेकिन ये लक्षण नहीं है मन के एकत्व का, इससे मन का एकत्व सिद्ध नहीं होता है। इंद्रियगत जो एक ज्ञान, इंद्रिय के कारण से जो एक ज्ञान हो रहा है, एक इंद्रिय से एक विषय का ज्ञान, और एक इंद्रिय से एक विषय के ज्ञान में भी उसके से संबंधित विभिन्न अर्थों का ज्ञान, रूप का ज्ञान हो रहा है तो अलग अलग रूपों का ज्ञान हो रहा है, ये भी एक समय में एक ही होता है। तो ये जो ज्ञान का अयोग पद्य है ये मन के एकत्व का लक्षण नहीं है, ये मन के एकत्व का लक्षण नहीं है। लेकिन फिर कौन सा है, यत्तु खलु इंद्रियांतराणाम विषयांतरेषु ज्ञान अयोग पद्यम इति तल्लिंगम, जो भिन्न भिन्न इंद्रियों का भिन्न भिन्न विषयों में ज्ञान का अयोग पद्य है, ये इसका लक्षण है कि एक समय में एक इंद्रिय से एक ही विषय का ज्ञान होता है, उसी समय दूसरी इंद्रिय से दूसरे विषय का ज्ञान नहीं हो पाता है। ये ज्ञान का अयोग पद्य मन के एक होने का लक्षण है कि मन एक ही है। कस्मात संभवती खलु वही बहुषु मनसु इंद्रिय मन संयोग योग पद्यम इति ज्ञान योग पद्यम स्यात्। बोले संभवती खलु वही बहुषु मनस्तु, बहुत सारे मन यदि संभव हो तो इंद्रिय मन संयोग योगपद्यम, इंद्रिय और मन के संयोग का योगपद्य भी होने लगेगा, एक साथ अनेक इंद्रियों के साथ मन जुड़ जाएंगे क्योंकि अनेक मन है। इति ज्ञान योगपद्यम से आ ज्ञान का योगपद्य होने लगेगा, न तो भवती लेकिन होता नहीं है। तस्मात विषय प्रत्यय पर्यायात एकम मन, एक एक विषय में ज्ञान के पर्याय से क्रमशः होने के कारण से मन एक है। आगे पूर्व पक्षी कह रहा है न आपका कथन ठीक नहीं है, युगपत अनेक क्रियोपलब्ध है, एक साथ अनेक क्रियाओं की उपलब्धि होती है, बुद्धि की अनेक क्रियाओं की उपलब्धि होती है, यानी अनेक ज्ञान एक साथ होते हैं, आपका कथन ठीक नहीं है। कैसे? अयम खलु अध्यापको अधीते, ये अध्यापक पढ़ता है, अधीते मतलब पढ़ता है, सूत्र आदि को पढ़ता है, बोलता है, ठीक है, स्मरण करता है, आवृत्ति करता है, कैसे व्रजति, चलता भी जाता है, कमंडलम धारयति, कमंडलों को भी धारण करता है। उन्होंने अष्टाध्यायी के स्मरण की बताई ना गुरुकुल छज्जर की अगर वैसे समय नहीं मिले तो शौच जाते हुए कमंडलू में कमंडल लेके जाते हैं ना, जैसे तो वहां था प्रचलन में, क्योंकि शौच भारी जाना होता था, अंदर था शौचालय था ही नहीं वहां पर, पहले था ही नहीं, मैं भी जब पढ़ता था जज्जर में उस समय अंदर शौचालय था ही नहीं, पूरे गुरुकुल में ऊपर एक शायद स्वामी जी के लिए एक या तो था स्वामी उमानंद जी के लिए, नहीं तो शौचालय था ही नहीं, बाहर ही जाना होता था, लघुशंका के लिए बाहर जाओ, शौच के लिए बाहर जाओ और सब में साथ में कमंडलू लेकर के जाओ, तो सुबह सुबह मंत्र पाठ करके जो सब बाहर जाते थे, कोई इस तरफ कोई उस तरफ कोई उस तरफ चारों तरफ, तो बहुत से लोग बोलते बोलते जाते थे, तो अयम खलु अध्यापको अधीते, छात्रों के लिए नहीं कहा अध्यापकों के पीछे पड़े हुए क्योंकि छात्र तो आवृत्ति करते ही रहते हैं, अध्यापक आवृत्ति नहीं करता है तो अयम खलु अध्यापको अधीते, व्रजति, चलता है, कमंडलुम धारयति और पंथानम पश्यति, रास्ते को भी देखता हुआ चलता है, श्रुणोति किनको, अरण्यजान शब्दान, अरण्य में जंगल में ही तो जाते हैं, तो इधर उधर के जो कीड़े मकोड़ों की आवाज आती रहती है, झिंगुर की और किसी की और किसी की, अरण्य में जो शब्द होते हैं उनको सुनता भी जा रहा है वो साथ में, बिभेति डरता भी है, डर भी रहता है थोड़ा सा, अंधेरे में जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो डर रहता है ना, कोई सांप नहीं आ जाए, बिच्छू नहीं आ जाए, गड्ढा नहीं आ जाए, इसका तो कुछ ना कुछ डर लगता ही ना। बिभेति व्याल लिंगानी बुभुत्सते, और व्याल का मतलब सिंह, व्याघ्र या सर्प आदि है, उसके लक्षणों को जानना चाहता है, कोई सरसराहट हो, कोई सी लंबी सी चीज चल करके जा रही हो, जानने की इच्छा रखता है, जंगल में जाते हुए जो चौकन्ना होकर के जाता है वो ये इच्छा रखता है ना कि किसी प्राणी का चिन्ह दिख जाए तो मैं एकदम पता लगना चाहिए मेरे को, वो ऐसा नहीं सोचता कि मेरे को वो हो और मेरे को उनका कोई लक्षण पता ना लगे, सब ये चाहते हैं जंगल में जाते हुए कि उनके लक्षण मेरे को पता लगने चाहिए। व्याल लिंगानी बुभुत्सते, विभेति का अर्थ एक डरना जो होता है ना, बहुत बहुत डरना, जैसे डर रहे हैं मतलब, तो जैसे बहुत डरना वाला अर्थ लेते हैं, तो वो कहे कि भाई मेरे को डर है कि इस बार बारिश कम होगी, ठीक है, तो ऐसा बोलते हैं ना, अब उसका ये मतलब थोड़ा है कि ये डर रहा है अभी, बिल्कुल मेरे को डर है कि इस बार आप प्रथम श्रेणी से अंक प्राप्त नहीं कर पाएंगे, अपने लिए तो फिर भी चलो होता है थोड़ा, दूसरे के लिए भी कहते हैं, अंग्रेजी में बहुत शब्द ये प्रयोग होता है हर छोटी छोटी बात में, वो वास्तव में डरते नहीं है उस जगह पे, अफ्रेड शब्द का बोलते हैं, आई एम अफ्रेड, मेरे को डर है कि, जैसे यूं ही कहते हैं ना कि आप ध्यान से नहीं सुन रहे हो तो उसमें भी बोलेंगे आई एम अफ्रेड, मेरे को डर है कि आप शायद ध्यान से नहीं सुन रहे, और उसमें कौन सा डर है वैसे तो लेकिन इसको इतना बोलते हैं वो अफ्रेड अफ्रेड, लेकिन वैसा डर का भयभीत नहीं होते, लेकिन यहां कोई कहने लगे कि भाई डर है तो डरते हैं, डरते हैं, बोले गाड़ी चलाने वाले को कहो कि भाई थोड़ा धीरे चलाओ, इस ढंग से चलो, बोले डरते हैं डरते हैं, बोले तेज चलाने से रोको तो डरते हैं। और चालक यूं ही शार्प ड्राइविंग करे, कभी इधर और कभी उधर, यूं ही कभी ब्रेक लगा दे एकदम, और वो बोले ध्यान से चला, बोले डरो मत। तो कह कि नहीं डर नहीं रहे हम, बोले डरी तो रहे हो तभी तो टोक रहे हो मेरे को। लेकिन वो डरना एक अलग होता है, एक डर वैसा होता है जो वास्तव में यूं अंदर से भय होता है, एक उसमें हमें डर नहीं लग रहा है, यूं डर नहीं लग रहा है, भयभीत नहीं है, लेकिन आशंका जैसी रहती है ना कि भाई कुछ गलत ना हो जाए, उसमें भी होता है। तो ये तो हमारे को आशंका हमेशा रहती है ना कि कुछ गलत ना हो जाए, नहीं आशंका रहती है कभी भी, लेकिन ये आशंका ज्यादा हो जाती है तो वो वास्तव में भय का रूप ले लेती है और रोग का रूप ले लेती है। बच्चे घर से बाहर जाते हैं तो माँ को पिता को आशंका नहीं बनी रहती है एक तरह की, वैसा डर नहीं हो लेकिन आशंका तो बनी रहती है भाई वहां यहां से वहां गए हैं, भाई वहां पहुंचते ही सूचना करना कि मैं ठीक पहुंच गया या पहुंच गई, क्यों? बोले मन को संतुष्टि हो जाती, क्योंकि आशंका भाई रास्ते में पता नहीं कुछ हो जाए, यात्रा ठीक हुई नहीं हुई, तो एक कुछ भी हो जाने का, क्योंकि संभावना है कुछ भी हो सकता है, वो आशंका बनी रहती है ना। ठीक है, बीमारी की बीमारी का डर रहता है या नहीं रहता है? आशंका नहीं रहता। तेजेंद्र जी भाई अचानक हृदयाघात हो जाए ना, किसी को भी हो सकता है ना हृदयाघात, हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है, आशंका नहीं है? भी लकवा हो जाए अचानक, तो भी सोचा नहीं है, अभी सोचने लग जाओगे तो कुछ दिनों बाद में जब कभी देखोगे कि भाई युवकों को भी हो जाता है आजकल, प्राय नहीं होता लेकिन कभी कभी हो जाता है युवकों को भी, और वृद्धों को तो हो ही जाता है, एक आशंका होती है। और जब जब हम उस क्षेत्र में जाते हैं वहां वहां उतनी आशंका बढ़ जाती है, हो सकता है हमारे साथ भी हो सकता है, मान लो हम भी ऐसे ही मंद बुद्धि हो जाए, ऐसी हमारी बुद्धि हो जाए कि हमें भी हम विपरीत क्रिया करने लगे, हम सामान्य सामान्य ज्ञान करें, विशेष ज्ञान ही नहीं हो हमारे को, हो सकता है ऐसा, कभी भी हो सकता है। बिभेति व्याल लिंगानी बुभुत्सते स्मृति च गंतव्यम स्थानमित स्थानीयम, इसको स्थानीयम लिखा है, स्थानीयम कर लीजिए, जो गंतव्य स्थानीयम मतलब वो स्थान है ठहरने के योग्य, जो है ठहरने के योग्य है, तो गंतव्य को स्मरण करता है। इति क्रमस्य अग्रहणात् युगपत एता क्रिया इति प्राप्त मनसो बहुत्वमिति। तो यहां क्रम का तो अग्रहण होता है, ये एक एक करके नहीं होते, सब एक साथ चलते रहते हैं। तो क्रमस्य अग्रहणात् युगपत एता क्रिया, ये क्रियाएं जितनी हो रही हैं मानसिक, ये सब युगपत हो रही हैं, इससे प्राप्त मनसो बहुत्वमिति, मन अनेक है ये प्राप्त होता है, मन का विभुत्व तो नहीं मान रहा है, लेकिन इतने सारे कार्य हो रहे हैं एक समय में एक ही कर रहा है, लेकिन इतने सारे कार्य हो रहे हैं इससे पता लगता है कि मन बहुत सारे हैं। हम कहते भी हैं सामान्य भाषा में कहते हैं भाई एक मन ये कर रहा है और एक मन ये कर रहा है, एक मन करने को कह रहा है और एक मन न करने को कह रहा है, क्या करूं, दो दो मन भी मानते हैं, ऐसा कथन करते हैं लौकिक भाषा में भी। क्या वो एक अलग बात है, व्यासक्त मन है वो, कहीं और मन लगा हुआ है देख रहा है, वो हो सकता है उससे खंडन नहीं होता, लेकिन ये कह रहा है ये एक साथ अनेक कार्य हो रहे हैं इसका तो आप निषेध नहीं कर सकते ना, इससे मन को मन तो बता रहा है। हाँ मन वो सारे आप देख रहे, उसके लिए मन होना चाहिए, वो सोचा उसका मन अलग, नहीं आंख देख नहीं रही है, मन वहां पर नहीं कर रहा है। पूर्व पक्षी के मत से कह रहे हैं वो तो ठीक है, वहां आप भले ही सिद्ध कर रहे हो कि एक समय में एक जान हो रहा है, लेकिन ये भी तो उसने कह दिया, इसका उत्तर तो देना होगा, उस उदाहरण को ला करके इसका खंडन थोड़ा हो जाएगा, मात्र इसका भी तो उत्तर देना होगा। तो इसके लिए सिद्धांती कह रहा है अलात चक्र दर्शनवत तदुपलब्धि ही आशु संचारात, अलात चक्र के दर्शन के समान, जैसे शलाका के आगे मशाल के आगे अग्नि जला देते हैं और मशाल को गोल गोल घुमाए, आज की दृष्टि से फुलझड़ियां होती हैं, जैसे फुलझड़ी जल जाती है और उसको यूं यूं यूं यूं घुमाते हैं तो पूरा चक्र बन जाता है उसका, एक गोल चक्र हो जाता है, जबकि वो एक समय में एक ही जगह पे है, तो अलात चक्र दर्शनवत तदुपलब्धि, इन सब की उपलब्धि हो रही है। ये जो अनेक चीजें एक साथ उपलब्धि हो रही हैं वो अलात चक्र के समान हो रही हैं। कारण आशु संचारात, गति शीघ्र होने से। प्रैक्टिकल तो आप कर देते हैं, करें। और पंखा चल रहा है, हाँ कर सकते हो, हाँ तेजी से और कर सकते हैं। इसमें आप एक पंखड़ी पे आंख लगा सकते हो, एक ही पंखड़ी पे एक पंखड़ी पे। अच्छा, अपनी आंख को आपने कहाँ केंद्रित किया है? पंखड़ी तो इतनी लंबी है, पंखड़ी के कोने पे केंद्रित किया है, बीच में केंद्रित किया है? कोने पे किया तो ज्यादा कर सही, पास में फिर भी पकड़ में आएगा, किनारे पे नहीं आएगा, क्योंकि किनारे पे उसको लंबा चक्कर लगाना होता है उतनी ही देर में, तो गति तेज है बाहर, वो पकड़ में कम आएगी। लेकिन जितना निकट में है उसको एक चक्कर, वहां गति कम रहेगी, उसको फिर भी हम थोड़ा पकड़ सकते हैं कुछ देर के लिए, थोड़ा तो पकड़ ही लेते हैं। आगे भाष्य है, आशु संचारात अलातस्य भ्रमतो विद्यमानः क्रमो न गृह्यते, क्रमस्य अग्रहणात अविच्छेद बुद्धिया चक्रवत बुद्धिर् भवति इति। तो आशु संचार होने से अलातस्य भ्रमतो, अलात के घूमते हुए, विद्यमानस्य क्रमो न गृह्यते, विद्यमानः क्रमो न गृह्यते, उसमें क्रम तो विद्यमान है लेकिन गृहित नहीं होता है। मशाल, हाँ प्रकाश का वो, क्रमस्य अग्रहणात, क्रम के अग्रहण होने से अविच्छेद बुद्धिया, क्योंकि बुद्धि का विच्छेद नहीं हुआ है, वो लगातार चल रही है, चक्रवत बुद्धिर भवती, चक्र के समान वहां हमारे को ज्ञान होने लगता है कि कोई चक्र बना हुआ है। तथा बुद्धि नाम क्रियाणाम च आशु वृत्तित्वात विद्यमान क्रमो न गृह्यते, अल्प विराम। उसी प्रकार बुद्धियों का, क्रियाओं का और आशुवृत्ति होने से, बुद्धि की जो क्रियाएं हैं उनके बहुत तीव्र होने से उनका क्रम विद्यमान होते हुए भी गृहित नहीं होता है। क्रमस्य अग्रहणात युगपत क्रिया भवती इति अभिमानो भवती, और चूंकि क्रम का ग्रहण नहीं होता है इसलिए क्रियाएं एक साथ होती हैं, ये हमारे को भ्रांति अभिमान होता है। आगे, किम पुनः क्रमस्य अग्रहणात युगपत क्रियाभिमान अथ युगपत भावाद एव युगपत अनेक क्रियोपलब्धि रीति। पूर्व पक्षी कह रहे हैं, बोले आपने उदाहरण तो दे दिया कि अलात चक्रवत, ठीक है अलात चक्र में एक क्रम होते हुए भी, कैसे क्रम होते हुए भी वो रहने दो, अलात चक्र में क्रम होते हुए भी हमें चक्र दिखाई दे रहा है, ठीक है, और कुछ जगह पे वास्तव में चक्र है और चक्र दिखाई दे रहा है, जैसे कि पहिया वगैरह हो उसमें भी गोल चक्र दिखाई दे रहा है, तो उदाहरण तो दोनों तरह के मिल रहे हैं। तो मन में जो युगपत ग्रहण हो रहा है अनेक जानों का, वो युगपत होते हुए युगपत का ग्रहण हो रहा है या तीव्र गति होने से अयुगपत यानी क्रमबद्ध होते हुए भी युगपत ग्रहण हो रहा है, इसमें कौन सा हेतु है विशेष आपके पास? ये तो आपने उदाहरण मात्र दिया है अलात चक्र के समान, हेतु क्या है? चलो माना दोनों तरह के उदाहरण मिल रहे हैं, लेकिन ये जो साध्य है यहां पर एक साथ अनेक ज्ञान हो रहे हैं या एक साथ एक ज्ञान हो रहा है, ये कैसे पता लग रहा है इससे? इसलिए कहा किम पुनः क्रमस्य अग्रहणात, क्रम का ग्रहण नहीं हो रहा है इसलिए युगपत क्रियाभिमान, एक साथ क्रियाओं का अभिमान हो रहा है, अथवा युगपत भावाद एव युगपत अनेक क्रियोपलब्धि, एक साथ होने के कारण ही एक साथ अनेक क्रियाओं की उपलब्धि हो रही है। नात्र विशेष प्रतिपत्ति है कारणम उच्यते इति, इसमें विशेष प्रतिपत्ति का कोई कारण तो आपके द्वारा कहा नहीं गया है। तो ऐसा यदि वो कोई पूर्व पक्षी कहे तो सिद्धांति कह रहा है उक्तम इंद्रियांतराणाम विषयांतरेषु पर्यायेण बुद्धयो भवन्ति इति। बोले हम कह चुके हैं कि भिन्न भिन्न इंद्रियों की भिन्न भिन्न विषयों में पर्याय से बुद्धि उत्पन्न होती है, एक साथ नहीं होती है, पीछे जो कहा था इन्होंने 56वें सूत्र में के भाष्य में वहां पर, तो वो हम कह चुके हैं प्रयाण बुद्धो भवंती तच्च अप्रत्याख्ययम आत्म प्रत्यक्षत्वात्, इसका कोई खंडन नहीं कर सकता क्योंकि वो आत्म प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष किम प्रमाण, प्रत्यक्ष हो रहा है कि एक समय में हम अनेक नहीं कर सकते, भिन्न भिन्न इंद्रियों से भिन्न भिन्न ज्ञान होते, एक इंद्रिय से अनेक ज्ञान नहीं हो सकते, तो ये तो हमारा आत्म प्रत्यक्ष है, तो इससे हम अनुमान कर सकते हैं कि एक साथ अनेक ज्ञान नहीं होते। अथापि यहीं से चलेगा ना बदनोती, हाँ, अथापि दृष्ट श्रुतान अर्थान चिंतयतः क्रमेण बुद्धयो वर्तन्ते न युगपत अनेन अनुमातव्यमिति। और दूसरे बात कह रहे हैं कि जो दृष्ट और श्रुत अर्थ हैं उनको सोचते हुए क्रमशः ही बुद्धियां उत्पन्न होती हैं, ज्ञान यानी स्मृति, बुद्धि यानी स्मृति रूप बुद्धि क्रमशः ही उत्पन्न होती है किसी विषय में हम जब विचार करते हैं तो। न युगपत अनेन अनुमातव्यम, इससे वो एक साथ होते हैं ये अनुमान नहीं करना चाहिए, यानी क्रमशः ही होते हैं ये भी सिद्ध होते, इससे भी सिद्ध होता है। और उदाहरण दे रहे हैं, वर्ण पद वाक्य बुद्धि नाम तदर्थ बुद्धि नाम च आशुवृत्तित्वात् क्रमस्य अग्रहणम्। वर्ण यानी एक एक वर्ण जो क ख ग आदि होते हैं, और पद संज्ञा जिनकी है, और वाक्य अनेक पदों से मिलकर के जो वाक्य बनते हैं, वो इनकी बुद्धियों का यानी इनके ज्ञान का, वर्ण का ज्ञान, पद का ज्ञान और वाक्य का ज्ञान, वो बुद्धि हो गई। और तदर्थ बुद्धि नाम, और इन पद और वाक्यों का जो अर्थ है उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान, दोनों अलग अलग बातें हैं ना, पद का ज्ञान और पद के अर्थ का ज्ञान, पद की बुद्धि और पद के अर्थ की बुद्धि, वाक्य की बुद्धि और वाक्य के अर्थ की बुद्धि, दो अलग अलग चीजें हैं, एक ही चीज है, अलग अलग है ना, अलग अलग है। जैसे किसी भाषा का हम भाषा को नहीं जानते, लेकिन कोई वाक्य लिखा हुआ हो, वहां पर शब्द लिखा हुआ हो उस भिन्न भाषा का, तो शब्द का तो प्रत्यय हो गया, शब्द का तो ज्ञान हो गया कि ये चीज बोल रहा है, लेकिन उसके अर्थ का तो प्रत्यय नहीं हुआ, ज्ञान नहीं हुआ, बुद्धि उत्पन्न नहीं हुई। तो शब्द और वाक्य, इनकी बुद्धि वर्ण भी ले लीजिए, और इनके अर्थ की बुद्धि, ये अलग अलग होती है, यानी बहुत सारी बुद्धियां हैं ये। तो वर्ण पद वाक्य बुद्धि नाम तदर्थ बुद्धि नाम च आशुवृत्तित्वात्, इनके बहुत शीघ्रता से होने के कारण से क्रमस्य अग्रहणम, क्रम का अग्रहण होता है। ये हमें पता है कि ये क्रमशः ही हो रहे हैं, हमें पता है, क्योंकि एक वाक्य किसी ने बोला है तो एक एक पद को क्रमशः बोला है, एक साथ नहीं बोला है, ये निश्चित है हमारे को। और पद के साथ साथ वर्णों को भी बोला है तो एक एक करके ही बोला है, ये भी हमें निश्चित है। लेकिन फिर भी क्या पता लगता है, जैसे एक शब्द बोला है तो वो एक साथ बोला है, एक साथ ही बोला है और एक साथ ही मैंने सुना है, यही प्रतीति होती है। क्रम के होते हुए भी योगपद्य हमारे को दिखाई दे, अयोगपद्य नहीं पता लगता है। कथम वाक्यस्थेषु खलु वर्णेषु उच्चरत्सु प्रतिवर्णम तावत् श्रवणम भवति। किसी वाक्य के बोलने में वर्णों के उच्चारण होते हुए प्रतिवर्ण पहले श्रवण होता है। श्रुतम वर्णम एकम अनेकम वा पदभावेन स प्रतिसंधत्ते, और सुने हुए वर्ण को एक हो या अनेक हो, एक वर्ण भी एक पद हो सकता है और अनेक वर्ण मिलके भी हो सकते हैं, तो उसको पद के रूप में समझता है। और प्रतिसंधाय पदम व्यवस्थ्यति, और उसका जोड़ करके और फिर उसको व्यवस्थित करता है, निश्चय करता है। पद व्यवसायन स्मृत्या पदार्थान पदार्थम प्रतिपद्यते, और पद का निश्चय करके स्मृति से पद के अर्थ का जानता है। तो पद का ज्ञान तो हमें श्रोतेन्द्रिय से हुआ, लेकिन पद के अर्थ का ज्ञान कैसे हुआ, स्मृति से, स्मृति से, बुद्धि से, स्मृति से हुआ ना। हमने उस पद का अर्थ पहले जान चुका है, शब्दार्थ बोध है हमारे को, हमने केवल शब्द को सुना है, और जो अर्थ का ज्ञान हुआ है वो स्मृति से हुआ है। शब्द उस स्मृति को उत्पन्न करने में हेतु बना है, शब्द कोई ज्ञान को लेकर के नहीं आ रहा है, शब्द साक्षात ज्ञान को लेकर के थोड़ा ना आ रहा है, बस केवल शब्द आया, वो एक संकेत है, एक चिन्ह है, और उसके साथ हमने संबंध बना रखा है पहले, पूर्व ज्ञात है, तो उस संकेत के आने पे उस अर्थ का हम स्मरण कर लेते हैं। प्रथम बार जो किया था वहां भी लगेगा कुछ ना कुछ, आप या तो वृद्ध व्यवहार देखेंगे, नहीं, प्रत्यक्ष भी देखते हैं ना, कहीं कहीं तो स्मरण होगा, कहीं कहीं जिन शब्दों का अर्थ हमें पता है और उन शब्दों से जुड़े हुए किसी वाक्य को कोई बोल रहा है और वो एक नया अर्थ बता रहा है, लेकिन उन शब्दों का अर्थ हमें पहले से पता है तो वो स्मृति रहेगी और पूरे वाक्य से जो एक नई बात कही जा रही है वो नया अर्थ है। लेकिन एक पद का अर्थ तो वो क्या होता है, वो तो यही कहेगा ये गाय, केवल गाय बोलने से तो पता नहीं लगेगा ना, उसका प्रत्यक्ष से संपर्क बनाएगा वो, अनुमान से करेगा, वृत्त व्यवहार से। तो पद व्यवसाय ना स्मृत्या पदार्थम प्रतिपद्यते, पद के अर्थ को तो स्मृति से हम जानते हैं। पद समूह प्रति संबंधाच वाक्यम व्यवस्थिति, पद के समूहों को जोड़ करके वाक्य को व्यवस्थित कर देता है, निश्चय करता है कि ये वाक्य है। और संबंधाश्च पदार्थान गृहीत्वा, और उस वाक्य से संबंध जितने पद हैं उन पदों के अर्थों को लेते हुए, एक एक पद के अर्थ को ग्रहण करते हुए, वो भी स्मृति से ही होगा। पदार्थान गृहीत्वा वाक्यर्थम प्रतिपद्यते, वो वाक्यार्थ को जानता है। ये भी चर्चा मीमांसा में आती रहती है कि कैसे वाक्य का अर्थ, वाक्यार्थ बोध कैसे हुआ, एक एक पद का अर्थ बोध हुआ, फिर वाक्य के अर्थ का बोध हुआ, या बिना पद के अर्थ का बोध हुए सीधे वाक्य के अर्थ का बोध हो गया इत्यादि। तो एक एक पद के अर्थ को ग्रहण करके वाक्य के अर्थ को प्राप्त करता है। पहले भी एक यहाँ जगह है इसी में, अर्थम विषय बोधम श्रोत्रस्य क्रम भावेन वर्णन श्रुत्वा पदवाक्य भावेन प्रतिसंधार शब्दार्थ व्यवस्था बुद्धिमान। जगह बताना कहाँ पर है, नहीं आया तो है, उसकी जगह को बताना। न च आसाम क्रमेण वर्तमानानाम बुद्धिनाम आशुवृत्तित्वात् क्रमो गृह्यते, तो इनके जो कि क्रम से वर्तमान है उन बुद्धियों, उन क्रम से वर्तमानों का बुद्धिमान बुद्धियों का आशुवृत्तित्व होने से क्रम न क्रम गृह्यते, इनका क्रम गृहित नहीं होता है। क्रम है यह हमें पता है, लेकिन आशुवृत्ति होने से क्रम का ग्रहण नहीं होता, ये केवल उदाहरण के रूप में दे दिया। तदेतद अनुमानम अन्यत्र बुद्धि क्रिया योग पद्याभिमानस्य इति, तो ये अनुमान है, इससे हम अनुमान कर सकते हैं कि अन्यत्र भी बुद्धि क्रिया का के अयोग पद्य में अभिमान का, कि इसको बुद्धि की अनेक क्रियाएं हो रही हैं और उसमें जो ये अयोग पद्य कर रहा है ये अयोग पद्य का अभिमान कर रहा है, भ्रांति से कर रहा है, इसका हम अनुमान कर सकते हैं। न च अस्ति मुक्त संशय, मुक्त संशया, मुक्त संशय, मुक्त संशया युगपत उत्पत्तिर बुद्धि नाम, युगपत अलग अलग कर लो उसको, मुक्त संशया युगपत उत्पत्तिर बुद्धि नाम, बुद्धियों की, बुद्धियों की युगपत उत्पत्ति मुक्त संशय नहीं है, संशय से रहित नहीं है, संशय तो वहां पर भी है, एक साथ अनेक जान उत्पन्न होते हैं इस विषय में संदेह तो फिर भी है, ये मुक्त संशय नहीं है, प्रश्न तो यहां पर भी है। यया मनसाम बहुत्वम एक शरीरे अनुमीयता, जिससे कि मन का बहुत्व, एक शरीर में मन का बहुत्व का हम अनुमान करें, एक साथ अनेक जान की उत्पत्ति मुक्त संशय नहीं है, संशय तो वहां पर भी है, अगर वहां संशय रहित होता तब तो हम कह सकते थे कि एक शरीर में अनेक मन है, लेकिन वहां भी संशय है। आजकल संशय की जगह कहते हैं, प्रश्न खड़ा होगा यहां पर, एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाएगा, और प्रश्न है तो फिर मतलब ये ठीक नहीं है, संशय पैदा हुआ तो इसका मतलब वो ठीक नहीं है, आप ये बात कह तो रहे हो लेकिन इस पर तो प्रश्न खड़े होंगे, प्रश्न उठ खड़े होंगे, इस पर तो बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होगा, इसका मतलब ये ठीक नहीं है। हाँ पंक्ति बताओ कौन से पृष्ठ पे, 298 इंद्रिय व्यतिरेक आत्म प्रकरण है, ठीक है। तो सर्व विषयम च शास्त्रम प्रतिपद्यते अर्थम अविषयभूतम श्रोत्रस्य क्रम भाविनो वर्णान श्रुत्वा पदवाक्य भावेन प्रतिसंधाय शब्दार्थ व्यवस्थाम च बुद्ध्यमानः, ये बुद्ध्यमान है मतलब वो स्मरण कर रहा है, एक तरह से जानता हुआ, पहले से जानता है। अनेक विषयम अर्थ जातम अग्रहणीयम एक ही के न इंद्रिय न गृहणाति। ठीक है, ये आत्मा की सिद्धि कर रहे हैं यहां पर, बात वही है। ठीक है, तो इससे आत्मा का मन का बहुत्व यहां पर अभी तक सिद्ध नहीं हुआ। और एक बात कह रहे हैं, 59वां सूत्र है, यथोक्त हेतुत्वाच्च अणु। और मन कैसा है? अणु है, एक है और अणु है। एक है और व्यापक है तो भी नहीं बनेगी बात, अणु है। यथोक्त हेतुत्वाच्च, जो हेतु पीछे कहे गए थे उसी से अणु भी सिद्ध है। अणु मन एकम चैति, मन अणु भी है और एक है। क्यों? धर्म समुच्चयो ज्ञान अयोग पत्यात इति, धर्म समुच्चय है अर्थात दोनों गुणों का संग्रह मन में है। अणुत्व और एकत्व, इन दोनों का धर्म का, इन दोनों धर्मों का समुच्चय है उसमें, मन में हेतु है, वही ज्ञान अयोग पत्यात, वही यथोक्त हेतु हो गया। महत्वे मनसः सर्वेन्द्रिय संयोगाद युक्पत विषय ग्रहणम स्यादिति। मन को यदि महत् परिमाण वाला मानेंगे तो सब इंद्रियों से संयोग होने से एक साथ विषयों का ग्रहण हो जावे, लेकिन होता नहीं है, इसलिए मन एक है और अणु है। आयुर्वेद में भी एक पंक्ति आती है, बोला जाता है, अणुत्वम अथ चैकत्वम दो गुणौ मनसः स्मृतौ। मन के दो गुण समझे गए हैं, जाने गए हैं, अणुत्व और एकत्व, जो कि दोनों का प्रतिपादन यहां पर किया गया। किसके? न च अस्ति मुक्त संशय, मुक्त संशया, मुक्त संशया स्त्रीलिंग में। क्या? युगपद उत्पत्ति ही बुद्धिनाम, बुद्धिनाम युगपद उत्पत्ति ही न मुक्त संशया, बुद्धि की एक साथ उत्पत्ति संशय रहित नहीं है, यानी वहां भी संशय विद्यमान है, जिससे कि, यानी यदि ये मुक्त संशय होती तो, जिससे कि यया यया यानी बुद्धिया युगपद उत्पत्त्या मनसाम बहुत्वम एक शरीरे अनुमीयत। मन का बहुत्वम, मनसाम बहुत्वम, इसको बहुत्वम को मनसाम के साथ में जोड़ना, मनसाम बहुत्वम एक शरीरे, एक शरीरे मनसाम बहुत्वम अनुमीयत, एक शरीर में बहुत मन का बहुत्व यानी अनेकत्व, अनेक मन है, ये सिद्ध किया जा सके। किससे? युगपत उत्पत्ति से। युगपत बुद्धियों की युगपत उत्पत्ति संशय रहित नहीं है, जिससे कि यानी बुद्धि युगपद उत्पत्ति से, बुद्धि के युगपद उत्पत्ति से एक शरीर में अनेक मन का ज्ञान या अनुमान किया जाए, वो नहीं होता है। ठीक है, अणुत्वम अणुत्वम अथ चैकत्वम, अणुत्वम अथ चैकत्वम द्वौ गुणौ मनसः स्मृतौ, अणुत्वम अथ चैकत्वम द्वौ गुणौ मनसः स्मृतौ। हाँ, पीछे से किसी को पूछना है? रीति, हाँ, फिर से बोलिए आप, न च अस्ति को छोड़ करके बोल रहे हैं। न च अस्ति को लीजिए, ये मुक्त संशया और युगपत उत्पत्ति को ना अलग अलग कर लीजिए, नहीं तो इसमें क्या संदेह होगा। मुक्त संशय अयुगपत उत्पत्ति वाली जो बात है ना, वो नहीं है, या युगपत उत्पत्ति संगत है। बुद्धि नाम युगपत उत्पत्ति मुक्त संशया न अस्ति, बुद्धियों की युगपत उत्पत्ति, जो कि पूर्व पक्षी कह रहा था कि युगपत उत्पत्ति होती है, वो मुक्त संशय नहीं है, ये सिद्धांत ही कह रहा है, इसे निस्संदेह नहीं है, संदेह युक्त है। जिससे कि, जिससे किससे, मतलब जिस युगपत उत्पत्ति से, यदि वो मुक्त संचय होती तो, यूं अर्थ लेंगे, यदि वो मुक्त संचय होती तो जिससे कि हम एक शरीर में अनेक मन का अनुमान कर सकते थे, लेकिन ये तो संशय रहित संशय युक्त है, इसलिए एक शरीर में अनेक मन का अनुमान नहीं कर सकते, प्रत्यक्ष तो कह रहा ही नहीं। और कोई पाक से उत्पन्न होने वाला, पाक मतलब है अग्नि संयोग से उत्पन्न होने वाला, पकना जैसे हम अग्नि से जो भी करते हैं, अब वो विकलिप्ति कहें विकलिप्ति कहें जो भी कहें, जिसमें जैसे घट में होता है कुछ परिवर्तन होता है पाक से, तो अग्नि से जो परिवर्तन आता है किसी वस्तु में उसको पाकच गुण कहेंगे, अग्निजन्य। सत्येंद्र जी आजकल आप कुछ नहीं पूछते नहीं, सब तो पूछते हैं, तो प्रतिबंधी कारण है कोई? अच्छा आप पूछ, सूत्र 53 हाँ 438 मन को ज्ञानेन्द्रिय मन भी एक इंद्रिय है, कौन मना करता है? लेकिन वक्ता ने जब यहाँ ये कहा है इंद्रिय ग्राह्यश्च रूपादि, या रूपादि इंद्रिय ग्राह्य का मतलब है ज्ञानेन्द्रिय ग्राह्य है, वक्ता के अभिप्राय से इधर उधर नहीं जाएंगे। शरीर में दो तरह के धर्म मिलते हैं, एक ज्ञानेन्द्रिय ग्राह्य और एक अप्रत्यक्ष, जो ज्ञानेन्द्रिय से गृहित नहीं होते हैं। तो जो जो गुण धर्म शरीर में है, या तो वो इंद्रिय ग्राह्य होंगे या इंद्रिय ग्राह्य नहीं होंगे, ज्ञानेन्द्रिय ग्राह्य नहीं होंगे, अप्रत्यक्ष होंगे, बस यही दो तरीके हैं, दो ही वर्ग हैं, जितने भी गुण हैं वो यही हैं, इनका ये प्रतिपादन है। लेकिन चेतना न उसमें जाता है न इसमें जाता है, दोनों में जाता है वो, इंद्रिय ग्राह्य नहीं है वो और अप्रत्यक्ष नहीं है, यानी प्रत्यक्ष है। तो ये तो नया तरह का हो गया, न तो इसमें जा रहा है न उसमें जा रहा है, इसलिए ये शरीर का धर्म नहीं है। इंद्रिय शब्द का प्रयोग भिन्न भिन्न जगह भिन्न भिन्न अर्थों में किया जाता है, ये आवश्यक नहीं कि इंद्रिय शब्द का सब जगह प्रयोग सब मन सहित इंद्रियों के लिए किया जाता हो। इंद्रिय शब्द का प्रयोग सदा मन सहित सब इंद्रियों के लिए, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय के लिए किया जाता हो यह आवश्यक नहीं है, और इंद्रिय शब्द का प्रयोग कर्मेंद्रियों के लिए भी किया जाता हो सदा आवश्यक नहीं है। अब यहां पर इंद्रिय में आप कर्मेंद्रिय भी नहीं ले सकते ना, यद्यपि वो भी इंद्रिय हैं लेकिन नहीं ले सकते, क्योंकि रूपादि का ग्रहण कर्मेंद्रियों से नहीं होता है। हाँ प्रसंग नहीं है यूं कह दीजिए, लेकिन इंद्रिय शब्द पे अगर आप जैसा जोर दे रहे हो तो बोले कोई अड़ सकता है कि उसका आप ग्रहण क्यों नहीं कर रहे हो। तो यहां भी नहीं संभव है, लेकिन वक्ता का अभिप्राय लेना होगा, वक्ता यहां पर वो नहीं कहना चाह रहा, क्योंकि यदि वक्ता का वो अभिप्राय होता तो मन को वो आगे कह ही नहीं सकता था। यदि वक्ता का अभिप्राय इंद्रिय से मन का भी होता तो न इंद्रिय ग्राह्य मनोविषयत्वात् ये कथन होता क्या? गोबली वर्द न्याय लगाना होगा। यहां अलग अलग, यहां इंद्रिय का मतलब मन से भिन्न इंद्रिय ज्ञानेन्द्रियों का ही ग्रहण होगा, नहीं तो इसका वाक्य गलत होगा। आप केवल इस आधार पर वाक्य थोड़ा गलत कर सकते हो कि आपको मन में संदेह हो रहा है, उल्टा लग रहा है, नहीं वक्ता का अभिप्राय हमें वही लेना होगा। ज्ञानेन्द्रिय लिया जाएगा यहां पर। हाँ आप करो शक्ति नंदन जी समाधान करो इसका, करो करो बोलो। जो मन को ये इंद्रिय कह रहे थे ठीक है, वहाँ वासन ने कहा कि इंद्रियस्य वै सतो मनसः इंद्रियेभ्यः सतत उपदेशो धर्म भेदात्, ये वार्तिक कहा गया। अगर यदि इंद्रिय मन भी इंद्रिय ठीक है मान तो रहे, परंतु पृथक उपदेश किस लिए किया गया, कुछ उसका अस्तित्व इंद्रिय मतलब ये पांच इंद्रिय का ही ग्रहण किया है, मन यद्यपि इंद्रिय होता हुआ धर्मद्वेद के कारण पृथक उपदेश विशिष्ट कथन तो है ही, ठीक है, लेकिन ये वही पकड़ेंगे नहीं, फिर भी इंद्रिय तो वो है ही, ये तो यही पकड़ रहे हैं, नहीं ये विशेष को नहीं देख रहे हैं, ये सामान्य को देख रहे हैं अभी। विशेष तो रूपादि कहा गया तो रूपादि को योग का ही ग्रहण होगा, रूपादि से स्पष्ट हो जाता है। हाँ संवेदना आदि ही है चेतना का मतलब, जैसे हमारे को ज्ञान होता है शरीर व्यापित्वात् तो उसमें चेतना का मुख्य अर्थ तो ज्ञान ही है, वो ज्ञान यानी बोध होता है हमारे को सब जगह पता लगता है ना, संवेदना है हमारी उतना ही लेंगे। अलग अलग नहीं है, ठीक है, हाँ देखो पहली बात तो जहां गुण गुणी में अभेद मान के कथन किया जाता है वो अलग चीज है, ठीक है, और यहां न्याय वैशेषिक में गुण गुणी में भेद मान के किया जाता है, विकल्प वृत्ति है ये, लेकिन उसमें कोई दोष नहीं है, विकल्प वृत्ति से ही हम सारी चर्चा करते हैं। तो ये जो चेतना है, चेतना और आत्मा को ये एक ही मान करके नहीं कह रहे, चेतना आत्मा को एक ही मान करके यहां कथन नहीं है कि हम ये कहें कि दोनों गुण और गुणी एक ही हैं, तो जहां जहां चेतना है वहां वहां आत्मा भी है व्यापक है, उस तरह की ये बात नहीं है। तो गुण और गुणी को अलग मान करके ही कथन कर रहे हैं, तो आप वो योग दर्शन की विपर्य वृत्ति वाला ला करके इसको यहां कहने की कोई आवश्यकता नहीं उसकी, तो उसको तो ऐसे नहीं लाएंगे। वैसे आप कह सकते हो कि भाई यहां चेतना पूरे शरीर में है तो मान रहे हैं, तो आत्मा को भी पूरे शरीर में मान रहे होंगे, क्योंकि आप यूं कहो गुण और गुणी को भेद मानते हुए भी आपके पक्ष से बोल रहा हूं कि गुण है तो गुणी भी वहां पर रहेगा ही, गुण गुणी में भेद मान करके कथन कर रहे हैं। चेतना एक गुण है आत्मा का, तो जहां जहां चेतना है वहां वहां आत्मा भी रहेगी, इस दृष्टि से पूरे शरीर में आत्मा व्याप्त है, इस तरह कथन कर सकते हैं आप, उसको लाने की आवश्यकता नहीं है, वैसे भी कर सकते हैं। नहीं माना जाएगा, यह अभ्युपगम से कथन है, चूंकि पूर्व पक्षी शरीर को चेतना का आश्रय मानता था तो उसकी दृष्टि से चेतना कहां कहां रहेगी, पूरे शरीर में रहनी चाहिए, पूरे शरीर में रहनी चाहिए, और पूरे शरीर में यदि है तो अनेक चेतन मानने होंगे, ये दोष दिखा रहा है उसमें। तो ये सिद्धांती मान के नहीं चल रहा है, पक्ष मान करके नहीं चल रहा है, नहीं मानता है, एक देशी ही मानेंगे हम तो, क्योंकि वैदिक परंपरा में वही माना जाता है। क्या सिद्ध कर रहे हैं, दोष कथन दर्शा रहे अगर आपकी दृष्टि में, चेतना शरीर का धर्म है या नहीं है ये विषय था। अब शरीर का धर्म यदि चेतन हो तो जहां जहां शरीर है वहां वहां चेतना मानी जाएगी, और हमें सामान्यतः ये प्रतीति भी होती है, और उसके मत में पूरे शरीर में मानी जाएगी। अब पूरे शरीर में मानी जाएगी तो इसने कहा कि शरीर और शरीर के अवयवों में भी मानी जाएगी। अब देखो तो सही उसको कैसे दोष दिखा रहा है, तो फिर शरीर में अनेक चेतन होंगे, और अनेक चेतन होंगे तो सुख दुख और ज्ञान का की व्यवस्था होनी चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, लेकिन सुख दुख ज्ञान की व्यवस्था तो होती नहीं, एक ही सुख एक ही दुख और एक ही ज्ञान होता है। इससे पता लगा कि अनेक चेतन नहीं है, और अनेक चेतन नहीं है तो इससे पता लगा शरीर का धर्म भी नहीं है। यदि शरीर का धर्म मानोगे तो आपको अनेक चेतन मानने होंगे, एक कोशिका में एक चेतन क्यों नहीं माना जाए, वहां पर सम्मेलन में भी बात थी है कि अगर आप केवल यही लक्षण ले रहे हो, चेतन अचेतन का जो चल रहा था ना अमीबा आदि के लिए, तो अगर आप ऐसे ही लक्षण ले रहे हो तो एक अकेली कोशिका को आप एक अलग चेतन क्यों नहीं मान सकते, मानना चाहिए ना, एक अकेली कोशिका को भी आप एक चेतन माने तो शरीर में खरबों कोशिकाएं हैं तो उतने ही चेतन माने, और रक्त में खून में अलग अलग कोशिकाएं हैं, रक्त कणिकाएं हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी अलग अलग हैं, बिल्कुल स्वतंत्र भाग रही हैं। जैसे सड़क पे बहुत से अलग अलग मनुष्य गाड़ियां चल रही हैं, ऐसे अलग अलग चल रहे हैं। एक बाकी कोशिकाएं तो चलो जुड़ी हुई हैं यूं यूं यूं यूं एक दूसरे से, और रक्त में वो जो कणिकाएं जा रही हैं बह रही हैं बस, वो तो वो चेतन है या नहीं है? एक एक कोशिका वो भी करोड़ों अरबों खरबों है। अनेक चेतन मानेंगे, प्रश्न तो ये उठेगा आप इस पूरे सब में सबको चेतन मानेंगे इतनी सारी। सिद्ध करना होगा ना, तो ये कह रहे हैं ये पूरा भोगायतन एक है, केवल इतने मात्र से चेतनत्व सिद्ध नहीं होता। अगर वो अनेक हैं तो अनेकत्व की अनुभूति भी तो होनी चाहिए, सुख दुख ज्ञान की व्यवस्था भी तो होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं होती है। इससे पता लगता है एक ही है प्रणोदन। Thank you.